លើដីបងថារឹងស្រីស្អាតដាច់គេក្រោមមេឃលើដីបងថារឹងស្រីស្អាតដាច់គេក្រនឃើញអូនព្រាបអារម្មណ៍មិនគៀមកញ្ជ្រោលចង់ស្នេហ៍មិនគៀមកញ្ជ្រោលចង់ស្នេហ៍តើថាអីទេបើបងសំស្នេហ៍ស្រោមៀងមេតើថាអីទេបើបងសំស្នេហ៍ស្រោមៀងមេ ក្រមុំពេញដៃក៏បងថាស្រីស្អាតគួរឲ្យស្នេហ៍ថាស្រីស្អាតគួរឲ្យស្នេហ៍មិនតតួទេស្រីគួរឲ្យស្នេហ៍មិនមែនអូនមិនតតួទេស្រីគួរឲ្យស្នេហ៍មិនមែនអូនឲ្យជឿពេកថ្ងៃត្រង់ពាក្យសំដីឲ្យស្រីលងខ្លួនសំដីឲ្យស្រីលងខ្លួនថ្ងៃនេះស្នេហ៍អូនគេក្រោយមានខ្លួនឲ្យរងគ្រោះថ្ងៃនេះស្នេហ៍អូនគេក្រោយមានខ្លួនឲ្យរងគ្រោះ អងពីពួងព្រំស្មាក់បងចុងតែក្តីចិត្តស្មោចំពួងស្រីព្រំស្មាក់បងចុងតែក្តីចិត្តស្មោចំពួងស្រីមិនជឿចិត្តបងមុតទូអ្នកផងរោបងជប់ស្រីអ្នកផងរោបងជប់ស្រីថាប្រោភក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្រីមានតែបងថាប្រោភក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្រីមានតែបង អូនជឿបងហើយចុះឆ្នាំថ្មីហើយកុំអោយកាន់ដងចុះឆ្នាំថ្មីកុំអោយកាន់ ស្រឡាញ់ស្មោះស្រីមានតែបង អូនជឿបង